छठा सर्ग। ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। अतएव ज्ञान प्राप्ति के उपायों में प्रयत्न और क्रम का वर्णन। पूर्वोक्त रीति से जगत के मूल कारण देवाधिदेव का वर्णन कर उसकी प्राप्ति के उपाय भूत ज्ञान के साधनों को कहने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी बोले। वत्स, देवों के देव, चार, इस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशों से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ब्रह्मा की प्राप्ति में ज्ञानरूपी अनुष्ठान का ही उपयोग है। ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का कोई उपयोग नहीं है। मरुस्थल में मरीचिका में जलभ्रम की निवृत्ति कोटि कोटि कर्म करने पर भी नहीं हो सकती। एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्ति में कारण देखा गया है। 1-2 न बहुत नजदीक न बहुत दूर क्रिया के बिना प्राप्त होने के अयोग्य एवं विषम स्थान में स्थित फल की प्राप्ति में क्रिया सफल हो सकती है। परमात्मा उक्त फल के सदृश नहीं है, इसलिए वह क्रिया द्वारा कदापि लभ्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा दूर भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और दुर्गम स्थान में स्थित भी नहीं है, किंतु विस्मृत सुवर्णहार की नाई ज्ञानरूप कौशल से अपने ही शरीर से प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते। केवल स्वरूप में विश्रांति को छोड़कर उसकी प्राप्ति में और कुछ भी साधन नहीं है। 3-4 यदि कोई शंका करे कि परमात्मा की प्राप्ति में साधनभूत ज्ञान सर्वथा कर्मनिरपेक्ष कैसे हैं, तो इस पर कहते हैं, अक देव हिरण्यगर्भ परब्रह्म आदि कारण होने से उसके भी देव हैं, इसलिए वे देवाधिदेव हैं। 212 पेज 213 6 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 213 साधुस्मागम तथा सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होना ही परम ब्रह्मा की प्राप्ति में हेतु है। कारण कि अज्ञान जाल का उत्पादक नित्य सिद्ध ब्रह्मा जब चरम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ होता है, तब वह अज्ञान जाल का नाशक होता है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता। 5 यदि कोई शंका करे कि तब तो दुःख की निवृत्ति में अथवा जीवन मुक्ति में अन्य साधन होंगे, इस पर कहते हैं, यह परमात्मा सत ही है, केवल इस प्रकार के ज्ञान मात्र से ही जीव को क्लेश नहीं होता और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन। ब्राह्मण उसको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी तप से जानना चाहते हैं। यह श्रुति डिडिम्घोष से यज्ञ, दान और तप को ज्ञान का साधन कहती है। किंचन नोपकरोति, तप, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायक नहीं होते हैं। यह कथन कठोरतम तप आदि के विधान की इच्छा से साधारण तप आदि पर लागू होता है, ऐसा समझ रहे श्री रामचंद्र जी बोले। गुरुवर, स्वरूप भूत इस आत्मा के केवल ज्ञात होने से क्लेशदायक जन्म मरण आदि उपद्रव फिर कभी नहीं होते हैं। यह महान देवाधिदेव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त होता है? यदि कहिए ज्ञान से प्राप्त होता है, तो कृपया बतलाइए कि वह ज्ञान किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश से प्राप्त होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7-8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार विविदिशा के ज्ञान की इच्छा के लिए किए गए निष्काम कर्मों तथा अन्यान्य जन्मों में किए गए साधारण कर्मों के विविदिशा की उत्पत्ति में ही क्षीण हो जाने से उत्कट विविदिशा होने पर श्रवण आदि प्रयत्न ही ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी होता है, तप आदि नहीं, यो मान रहे श्री वशिष्ठ जी बोले। राघव, वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक से ही उक्त देवाधिदेव के ज्ञान की प्राप्ति होती है, तप, स्नान, यज्ञ आदि कर्मों से नहीं। हे रघुवंश तिलक, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मात्सर्य का त्याग किए बिना तप, दान आदि क्लेश ही हैं, वास्तविक साधन नहीं है, क्योंकि चित्त में राग आदि का साम्राज्य रहने पर दूसरे को ठगकर जो धन उपार्जित किया जाता है, उसके दान से उसी को फल मिलता है, जिसका कि वह धन है। चित्त के राग आदि से उपहत होने पर जो व्रत आदि किया जाता है, वह दंभ कहा जाता है, उसका कुछ भी फल नहीं होता। इसलिए पौरुष प्रयत्न से मुख्य औषधि का उपार्जन करना चाहिए। वह मुख्य औषधि है सत शास्त्रों का अभ्यास और सज्जन संगति, जिनसे संसार रूपी व्याधि की निवृत्ति हो जाती है। इस संसार में संपूर्ण दुःखों के विनाश की प्राप्ति में केवल एक पौरुष प्रयत्न ही साधन है, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वह पौरुष कैसा है, उसे आप सुनिए, जिससे राग द्वेष रूपी विषूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है। मुमुक्ष पुरुष जिसमें लोक और सर्ग, पेज 214। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसी यथायोग्य अपने कुलानुरूप आजीविका से संतुष्ट होकर भोगवासना का परित्याग करे, अपनी हितकारिणी अनुद्विग्नता द्वारा यथासंभव शक्त्यनुरूप उद्योग से सर्वप्रथम सज्जन संगति और सत्शास्त्र के अभ्यास की शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्धानुसार जो कुछ पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है, शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निंदित की उपेक्षा करता है और साधुसंगति तथा सत्शास्त्र के अभ्यास में निरत रहता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस महामति पुरुष ने विचार द्वारा अपने स्वरूप आत्मतत्व को जान लिया है, उस महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र अनुकंपा पात्र होते हैं। 9-19। साधु कौन है, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में परिनिष्ठित सज्जन लोग जिसे साधु कहते हैं, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणों से विशिष्ट हो तो वह साधु है, प्रयत्न पूर्वक उसकी शरण लेनी चाहिए। 20। सत्शास्त्र कौन है, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या एक मुख्य है, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र अर्थात उपनिषद, सूत्र भाष्य, गीता एवं इनके विवरणात्मक ग्रंथ सत्शास्त्र कहलाते हैं, उसके विचार से पुरुष मुक्त हो जाता है। 21। यदि कोई शंका करे कि अन्यान्य अनेक उपायों के विद्यमान रहते साधु संगति और सत्शास्त्र की ही क्यों प्रशंसा करते हैं, तो इस पर कहते हैं, जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल का मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योग के अभ्यास से लोगों की बाह्य मनोवृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत्शास्त्र और साधु संगति से उत्पन्न विवेक से विद्या के विरोधी राग, द्वेष आदि सहसा विनष्ट हो जाते हैं। 22। छठा सर्ग समाप्त।